ulicach ciągle rządzi przemoc. W cieniu drzew mieszka demon, wysłannik chaosu, patron skłóconych plemion. Głosi swe kazanie tutaj, czernieje krew. Na chodnikach leżą ciała, widok zabiera dech. To brutalna orgia, kolejna miejska historia. I chcesz tego czy nie, w każdym z nas ziem jest zodiak. Kolejna zbrodnia, znów rozpiszą się brukowce. Dlaczego ludzie wciąż zabijają za pieniądze? Widzisz postęp? Ja widzę ludzi pod mostem. Widzę ludzi, którym co dzień życie wymierza chłostem. Ziomek, witaj w Polsce, tu zaczyna się piekło. Na ulicach rządzi diabeł, skurwysynu, nie ma lekko. Tutaj w cieniu kamienic, w małych paspach zieleni, zmęczeni ludzie z nadzieją, że los się wreszcie odmieni, że się odrodzi jak feniks ukrzyżowany za grzechy. Diabelski chaos rozgromi demony, porwie na strzępy. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać ty szyk, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać ty szyk, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie. To koniec cichych dni, ciepłych i pogodnych, rzeka łez i krwi płynie do morza zbrodni. Ciała zalegają chodnik, a ci najbardziej głodni bez jakichkolwiek uczuć jedzą własnych pierworodnych. Monitoring, inwigilacja, podsłuch. Świnie z sierścią psa w loży posłów. Oddaj czarnemu kozu należy tą cześć. Judasz kłamąc tobie w oczy bije się w herlawą pierś. 666 nagich kobiet stoi w kręgu. Każda z nich trzyma martwy but na ręku. Huragonalnego jęku nabitych na pale. Mamy nowego burmistrza, jego imię to Samael. Na ulicy Salem stos ofiar płonie. Mąż bił się kierę w kark własnej żonie. Diabeł usiadł na tronie, by spokoju popatrzeć. A my jak marionetki tańczymy w jego teatrze. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać ty szyk, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać ty szyk, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie. Diabeł w złotej koronie siedzi w miastach na tronie. Kusi cię, ty oddajesz mu pokłon nieświadomie. Niemoralność, pieniądz, przemoc i płatny sek. Wiesz jak jest, mówisz, ja nie chcę wiedzieć. Zasady, że lat tak niewielu je ma. Większość gra w teatrze o diabelskich maskach. Patrzę na twój pysk, do pięt mi nie dorastasz. Kłamstwo buduje ten szatański Babilon. Jesteś poza tym, na Boga musisz przysiąc. Bo nienawidzę tych obłudnych serc. Zaprzedanych diabłu, tak wielu was jest. Pieniądz i Bogiem, ja znów czuję wstręt. Bez tani wkręt, żyję tu i obserwuję. Rozsądnie postępuję, bo łatwo jest paść maski. Diabła dziwką pokusa, więc uważaj z kim tańczysz. Uważaj z kim tańczysz. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać wyścig, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie. Jestem rządzi diabeł, ty co myślałeś o mnie? Pieniądze, przemoc, ty idziesz w tym kordonie. Chcesz wygrać wyścig, ale jesteś w ogonie. Nieświadomie oddajesz pokłon demonowi w koronie.